pakowane owoce, albo pozbawione siarki, pamiętamy, nie pijemy wody. I naprawdę, rano suszone owoce dają energię, trzyma dosyć długo, do tego kawa, myślę, że naprawdę dobry początek dnia. O, Matko Święta jest pierwsza, a my dopiero przy śniadaniu byliśmy przy detoksie. Za chwilę będzie, i przy sałacie, czyli była ciepła woda z cytryną, potem zielony koktajl, potem sałata z warzywami podprażonymi. Tak, upieczonymi. Upieczonymi w piekarniku i z oliwą. Albo z olejem, Z olejem rydzowym. Albo z olejem rydzowym i imbirówka. Tak, imbirówka, szczególnie w momencie, kiedy robi nam się zimno, bo uwalnianie się toksyn, same warzywa i owoce, które, tak jak mówiliśmy, mają właściwości wychładzające, dlatego Maciek proponuje często warzywa pieczone, zaraz powie dlaczego, bo tutaj też nie bez kozery. To przy obiedzie może, dobrze? Tak. Dobrze. A imbirówka mnie szczególnie od drugiego dnia bardzo dobrze robiła, bo rozgrzewała, więc nie... Zazwyczaj na detoksach moim największym problemem było to, że robiło mi się strasznie zimno. Mhm. Więc imbirówka. Tak. Czyli woda z imbirem. I z kurkumą. Albo kurkuma. Imbir ma właściwości rozgrzewające i rozrzedzające krew. A kurkuma z kolei działa przeciwbakteryjnie, więc też... I bardzo wzmacnia organizm. Trzustkę i śledzionę. Mhm. Tak. Zanim zagramy, to jeszcze Emilia. Całe moje życie to diety. Kopenhaska, bezglutenowa, bezpszeniczna, warzywna. Nigdy nie wytrzymałam zbyt długo. 2 lata temu schudłam 9 kg, a potem na plusie było 14. Dzisiaj postanowiłam zrzucić 15 kg do następnych urodzin. Mam jeszcze 11 miesięcy. Mam 45 lat i zastanawiam się, czy to jest możliwe. Możliwe, pani Emilio, możliwe. Proszę słuchać. Zapraszam, a na razie gramy. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seemed to want to tell the truth. I'm so tired of you, to a town that has already been burnt down. I'm so Doskonale, pięknie dzisiaj gramy. Janek po wakacjach. Janek po wakacjach. Tak to jest, jak człowiek wraca właśnie wypoczęty, zrelaksowany z dalekiej podróży. To jest jakoś wszystko inaczej płynie. To mu pięknie w duszy gra. Oto to. Chodzi o to, żeby to serce było stale otwarte. A czasami ludzie mają właśnie zamknięte. Kiedy są kłopoty, prawda? Dobry wieczór i dzień dobry Państwu, tym, którzy teraz włączyli trójkę. A dzisiaj rozmawiamy o tym, jak się pozbyć tych kilogramów, albo co zrobić, które struny w sobie poruszyć, żeby tych kilogramów przybyło. I takież są Państwa maile. Jedni piszą, że jesteśmy z mężem chudzi okrutnie, ale staramy się odżywiać, choć tak jak pani właśnie mówi, pani Grażyna, kaszę jaglaną, i jemy, ale mamy się jeszcze oczyszczać? Mówicie państwo bowiem głównie o osobach z otyłością. Czy detoks nam nie zaszkodzi? Pytamy Ola i Robert. A z kolei na przykład też od Asi mamy taki bardzo trudny mail, ponieważ Asia straciła dziecko i potem zaczęła zajadać z tej rozpaczy. Jedzenie koiło na chwilę ból, powodowało koszmarne wyrzuty sumienia. No i teraz mam, pisze, 20 kilogramów więcej, jestem zdruzgotana. Każda próba wzięcia się za siebie kończyła się dodatkowymi kilogramami. Jakby głowa cały czas broniła się. Pracuję na siedząco, długo, dużo, ratują mnie spacery z psem, ale właśnie jak przekonać głowę. No i trzeci mail, podobno samotność może powodować, że przybieramy na wadze. Patrzcie, bo to się kręci się wszystko wokół jedzenia, ale naprawdę tak z tyłu, za uszami, za plecami i w całym ciele. Tak, jest wszystko wokół miłości. Jak moglibyśmy pomóc tym ludziom? Ja mogę tutaj... Jeszcze gości raz przedstawię dla tych, którzy teraz włączyli trójkę. Dobrze. Państwo Szaciło, Karolina i Maciej. Miło mi. Może powiem, jak to wyglądało w moim przypadku. Natomiast przypomnę, ważyłem 64 kg, w tej chwili ważę 72 kg. Byłem zamknięty na miłość. Bałem się miłości po prostu. A skąd to wiesz? No, jakby za pomocą chociażby medytacji doszedłem do tego. Karolina mi bardzo też pomogła. Powiedziała mi, co jest ze mną nie tak. Dlaczego pomimo tego, że dużo jem, nie mogę przytyć? A jak się wtedy czułeś, kiedy ona ci to mówiła? No, wiadomo, na pewno to nieprawda. Nie było sympatyczne. Nieprawda i nie wierzę. Po pierwsze, wypierałem. I w ogóle byłem osobą, która lubiła wypierać emocje. Słuchajcie, słowo wypierać trzeba jakoś zamienić. Wypierać w sensie takim, że wypieram i wypieram i ja kojarzone wyparłem. Kojarzone z praniem, tak? No, tak. Tak. No dobrze, chowałem emocje z tyłu głowy. Wydawało mi się, że nic nie czuję po prostu. Także ona... Jak człowiek nie ma żadnych emocji, to chyba musi być najgorszy stan świata. No tak, jest się takim po prostu, nie wiem, pustym, obojętnym. Ale wiesz, to ciekawe tak swoją drogą, zamknąć małpę, prawda? Bo tutaj mamy tę korę przednioczołową, a tu jedną tylko warstewkę dalej zaczyna się małpi mózg. Tak. Ta małpa zawsze 5 razy szybciej reaguje niż tutaj my, ludzie z krwi i kości. I żeby doprowadzić do jakby unieszkodliwienia tej małpy, no to po prostu to naprawdę nie wiem, jakiego metaforycznie talentu trzeba. Coś się musiało straszliwego wydarzyć, że to się zdarzyło. Następną rzecz, jaką odkryłem w sobie, to to, że okazało się, że moje jelita nie trawią. Z powodu lęku, bo to jest zresztą jest to udowodnione w naukowy sposób, że na przykład jeśli osobie, która ma dużo stresu i źle trawi, podaje się lekarstwa psychotropowe, to ta osoba zaczyna dobrze trawić. Dlaczego? Dlatego, że te lekarstwa psychotropowe w jakiś sposób ogłupiają człowieka, powodują, że działają na psychikę. Nic nie czujemy, działają na psychikę. Więc jak to odkryłem, uświadomiłem sobie, że moje trawienie jest złe, niewłaściwe z powodu lęku i stresu, którego mam w sobie bardzo dużo, to starałem się to zmienić. Okazało się, że jest to możliwe, że można się pozbyć tych negatywnych emocji. No też ci to trochę zebrało. Tak, tak, tak. Przynajmniej tak. Rok. Tak, jak rok. Nie dłużej. Także, a następną rzeczą było wykluczenie glutenu. Bo to złe trawienie też jest związane z tym, że na przykład w moim przypadku, w przypadku nietolerancji na gluten, są niszczone kosmki jelitowe. Jelitowe, tak. Jelita są pokryte śluzem, nie ma prawidłowego wchłaniania i w tym momencie mamy problem, no bo możemy jeść, jeść i jeść, natomiast nic nie przytyjemy. A czy przez samotność można tak przytyć? Oj, można, to jest... Maciek mówił zanadto. Maciek mówił o smakach i o ajurwedzie. Ajurweda też w piękny sposób tłumaczy korelację pomiędzy słodkim smakiem, pomiędzy miłością, poczuciem bezpieczeństwa, a tłuszczem. Kiedy... Ajurweda jest to osobny system filozoficzno. Jest najstarsza nauka o zdrowiu, tak. Z którego notabene wywodzi się nasza medycyna również. I jeżeli my nie mamy tej miłości, mamy brak miłości, próbujemy sobie, to akurat był mój case, próbujemy jej sobie dostarczyć, to bardzo często okrywamy się tłuszczem. Ten tłuszcz broni, ale z drugiej strony też daje nam poczucie bezpieczeństwa, daje nam, koi nas. A jeżeli nie chcemy przyjmować miłości, jesteśmy tak jak Maciek w wyparciu i jesteśmy pozamykani na emocje, to wówczas bardzo często właśnie mamy niedowagę i problem z tym, żeby przytyć. Książkę damy chyba pani Asi, co? Bo jest w takiej sytuacji. No tak. Pani Asiu, proszę, już właśnie do pani napisałam. Proszę o adres. I życzymy smacznego. Dobry wieczór, panie Darku. Halo? Dobry wieczór. Słuchamy. Halo. Dobry wieczór. Jest dobry pan wieczór. Na antenie, słuchamy. Jest pan już, tak. Bardzo, bardzo serdecznie chcę wszystkich pozdrowić, słuchaczy i oczywiście państwa. Serdeczne życzenia dla gości z okazji zawarcia związku małżeńskiego. Bardzo dziękujemy. Tak? Dziękujemy. Ma pan uważnie słucha, co? Państwo, widzę, potrzebowali znaleźć siebie, żeby poprawić swoje samopoczucia, swoje wyglądy. Mam nadzieję, że dużo ludzi się jeszcze znajdzie takich jak państwo. Odszukają się i sobie nawzajem będą pomagać. Pani Grażynko, chciałbym panią skomplementować za audycję. Wszystkie te, które są, które były i które będą, to jest coś wielkiego, robi pani dla ludzi, naprawdę wspaniałego. No fajny i moje pan pytania dzisiaj. Tak. Jeszcze życzenia świąteczne będą, bo święta się zbliżają, ale to może na koniec. Pytania i do pani, a właściwie do gości. Co sądzą na temat do oczyszczania organizmu, ale takiego radykalnego jak stosowanie na przykład głodówek oczyszczających plus oczyszczanie drugiej części układu trawiennego? Aha, elegancko czyli, powiedziawszy. Elegancko powiedziawszy, Karolina. Bardzo świetnie. Tak, świetnie, tak. Bo my koncentrujemy się, ja myślę, że to jest bardzo drażliwy temat. Niektórzy twierdzą, że zajmują się tą pierwszą częścią, czyli tym, co gdzie te potężne ilości różnych tak zwanych pożywień, czy może jedzenia. Jedna z audycji mówiła o tym, że jemy tak naprawdę nazwy, a nie to, co powinniśmy, nie odżywiamy się, ale nikt nie mówi o tej drugiej części, że to jest ważne, żeby też to w jakiś sposób oczyszczać. Co państwo sądzą na temat głodówek i właśnie czyszczenia przy okazji głodówek tej drugiej części? Ja mają państwo jakieś doświadczenia? Dobrze, to Karolina. Ja chcę, więc... Ona ma doświadczenia. Tak, ja przeszłam kilka głodówek. Zazwyczaj czułam się strasznie, najczęściej były wymioty i najczęściej później waga odbijała. Więc... Ale jaka to była głodówka? To była sama woda czy coś innego? To była jednokrotnie sama woda, a dwukrotnie soki, takie mocno rozcieńczane, warzywne, tak żeby nie było zbyt dużego skoku insuliny. I bardzo źle się czułam po głodówkach i osobiście uważam, że takie restrykcyjne metody mnie osobiście nie służą. Natomiast przeszłam również w trakcie robienia jednej z tych głodówek cykl hydrokolonoterapii, więc będzie elegancko. Tych hydrokolonoterapii było dość sporo, nie pamiętam teraz dokładnie ilości, natomiast bliżej 10. I bardzo mocno wyjałowiłam sobie jelita. Natomiast my o tym też piszemy i ja też już kilku osobom to mówiłam. Jeżeli w trakcie drugiego lub trzeciego dnia detoksu zaczynają się pojawiać bóle głowy, robi nam się niedobrze, to oczyszczenie tego dolnej części układu pokarmowego raz bardzo dobrze robi. Więc natomiast nie należy z tym przesadzać. A ja swoje doświadczenie mam takie, że głodówka, hej ho, ja jestem bardzo, bardzo lubię, ale powiem szczerze, w innym klimacie. Te głodówki, które na wodzie, które tutaj robiłam w Polsce, słabiej mi wychodziły, takie gorsze jakby efekty były. niż kiedy robię to w ciepłym klimacie. Więc jeśli pan by się chciał zdecydować tutaj, to najlepiej poczekać do pory letniej, kiedy jest bardzo ciepło, kiedy nam się z natury w ogóle nie chce za bardzo jeść. To jeszcze sobie to dołożymy. No i tak. Natomiast jeśli chodzi o drugą część układu, to czasami po prostu, jak ja mówię, profilaktycznie, po prostu z kawy. Aha. Aha. Czyli terapia Gersona. Jakby to powiedzieć inaczej. Tak? Pytanie jeszcze, bo słyszałem taką opinię, to chyba jakaś amerykańska pani profesor, badając różne diety, przepraszam, doszła do wniosku, że najlepsza jest dieta śródziemnomorska. No to tak, takie wyniki rzekomo były. Mhm. I usłyszałem słowa, że z dietą jest jak z małżeństwem. Czyli jak się ma państwa, gości, ta dieta autorska do właśnie do tego, powiedzmy, zawarcia małżeństwa z tą dietą. No musi smakować. To też tak? Ale to znaczy, ona jest tak smaczna, że to będzie małżeństwo z dobrej woli, tak? Będzie rozwodu. Małżeństwo z dobrej woli, natomiast może zwróćmy jeszcze uwagę na to, co mówi na temat samego oczyszczania Ajurweda. Dzieli ludzi na trzy typy. I teraz nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Nie można mówić, że na przykład ta metoda jest super dla wszystkich, bo dla jednych ona jest dobra. Ja mówię teraz o tym oczyszczaniu tego dolnego. No choćby. Albo o głodówkach. Jak na przykład trafiłby pan do szpitala ajurwedyjskiego, to pierwsze co, to jest badanie z pulsu. Później są wybrane metody przez specjalistę, przez lekarzy. Ja mówię o tych restrykcyjnych metodach, bo my tutaj proponujemy dosyć łatwy i lekki i przyjemny detoks. Natomiast nie mówimy o restrykcyjnych metodach, które lepiej dopasować do konkretnego typu ciała. Czyli... No tak, dla kogoś będzie dobra głodówka i picie tylko wody, a dla kogoś, na przykład dla mnie, zupełnie nie. I też tego dowiedziałam się dopiero będąc w szpitalu ajurwedyjskim, że osoby o mojej konstytucji, czyli takie z przewagą ognia, mogą głodować, ale na warzywach i owocach. A ja mam, prawda, przewagę waty, czyli jestem powietrzny znak latająca w przestworzach. No tak, a takie wodne posty to są chyba mocno właśnie pita, ogniowe, czyli dobre dla tej konstytucji wata. Czyli... A przepraszam, a jak ustalić, co ja jestem? Jak ja mogę to zrobić? Pan to... Do Indimu, żeby jechać? Nie musi pan. Jest mnóstwo książek, choćby Deepaka Chopry, znakomitego lekarza. Niech pan coś sobie znajdzie dla siebie. I pan wtedy... Rozumiem, a to wracając do państwa książki, bo dzisiaj rozmawiamy o tym takim, że tak powiem, przyjemnej możliwości zrzucenia kilogramów, polepszenia sobie życia. Ja zaczynam mieć świadomość i staram się też trochę ludzi uświadamiać, że jednak jedzeniem robimy sobie krzywdę, ale jak każdy mamy grzechy i właśnie te zawarcie trwałych związków z tak zwanymi dietami i tak dalej, no nie za bardzo wychodzi. Ale niech pan, wie pan co, pani Darku, ja bym nawet panu dała taką książkę. Ja również. Tak, prawda? Tak, bardzo chętnie. Niech pan poszerzy swoją wiedzę. Tak, bo też są potrzebni ludzie. W związku z tym, że dostanę w prezencie na święta książkę od państwa, czy mógłbym prosić jeszcze o autografy? Ale oczywiście, że tak. Od szczęśliwej pary. Pani Darku, tylko proszę zostawić swój adres. Czy ta książka może być z dedykacją dla mojej dziewczyny? Ale oczywiście, że może być. A jak dziewczyna ma na imię? Szybko. Emilia. Dobrze, Emilia, dobrze. Będzie z dedykacją Pani Darku, wszystkiego dobrego. Proszę zostawić swój adres. No i wesołych świąt. Dziękujemy. Wesołych nawzajem. Bo jest pierwsza 20. Dziękujemy. Pierwsza 20, a my dalej zostaliśmy przy śniadaniu. Detoks ten bezbolesny detoks. Smaczny, zdrowy, kolorowy. Wiemy, co było na śniadanie. Co warto byłoby jeść na to śniadanie? Co warto jeść na obiad? Na obiad proponujemy dużo smaku, dużo przypraw, które... Przypraw? Jak przypraw, to przyprawa jest dodatkiem, nie podstawą. Tak, ale dużo przypraw proponujemy do tego, co będziemy jeść. Aha, rozumiem już, że tak powiem. Na przykład, nie wiem, mogę tutaj podać taki bardzo prosty przepis na warzywny tajin, który... Robimy taki pierożek z papieru do pieczenia, a do środka wrzucamy warzywa pokrojone. Kostkę. I to może być nawet włoszczyzna. I dodajemy trochę przypraw, kmin rzymski, trochę szafranu, trochę cynamonu. odrobinę oliwy z oliwek, zawijamy taki pieróg i wkładamy do piekarnika. Bardzo proste i szybkie danie. Drugi wariant, proszę. Drugi wariant, tak? Stir fry. Prosta. Stir fry ale to smażony. Się jakoś dziwnie nazywa. Stir jak fry, nie to jedno, znaczy, to dlatego, nawet że nie ja, potrafiłabym powtórzyć, co ja bym chciała. Właśnie o co chodzi? O to chodzi, żeby korzystać z różnych możliwości kulturowych i jakby wydobywać ten smak z warzyw. Bo korzystamy głównie z warzyw. Z niedużą ilością kasz. Więc warzywne stir fry to jest bardzo szybko podsmażane warzywa na bardzo małej ilości oleju. I dodajemy później trochę sosu sojowego, trochę oleju sezamowego. Czy jakieś zupy się je na ten obiad? Na kolację. Nie na kolację. Na, zupy na kolację, tak? To zostańmy jeszcze przy tym głównym posiłku. Główny posiłek zawiera jeszcze oprócz tego, co? Deser. Czyli jest no, coś, jakieś warzywa. Tak, warzywa. Bardzo często wszystko jest w piekarniku? Przyprawy? No nie zawsze w piekarniku. Nie zawsze w piekarniku, bo właśnie stir fry jest robiony, najlepiej na łoku zrobić stir fry, natomiast jak ktoś nie ma, to może to być jakaś duża patelnia na przykład. Ale chodzi o to, żeby warzywa nie straciły tych wartości odżywczych. One muszą być bardzo szybko czyli obrobione. Tak, one są jakby podgrzane w bardzo wysokiej temperaturze, z wierzchu są skarmelizowane, co daje nam dużo smaku, a w środku są praktycznie surowe. Tak na wschodzie rzeczywiście gotują. Tak, też super danie, które mnie osobiście chyba najbardziej zaskoczyło i ucieszyło, to jest makaron z marchewki i z cukinii, czyli po prostu kroimy marchewkę i cukinię na cieniutkie paski, obieraczką najlepiej, tak, ciach, chwilę parujemy i podajemy z sosem pomidorowym. Naprawdę do złudzenia przypomina włoski makaron, więc... Ale ten sos pomidorowy to jest taki z kartonika, czy paradoksalnie po swojemu robicie? No, w sezonie można zrobić ze świeżych pomidorów, natomiast można również używać pasaty pomidorowej albo przecieru, bo jest nawet zdrowsza od samych surowych pomidorów. No dobrze, no i ten deser. I przyprawy. Przyprawy jakie? Szafran, kmin rzymski, kurkuma, cynamon. Dużo przypraw, które zwiększają tak zwaną termogenezę. No, oczywiście tutaj w ajurwedzie byśmy powiedzieli, zwiększają ogień trawienia. Natomiast współczesna dietetyka używa słowa termogeneza, czyli podniesienie jakby temperatury. Rozszerzenie naczyń. Tak. Co powoduje, większy przepływ krwi. Tak, co powoduje przyspieszenie metabolizmu. I co ciekawe, termogeneza zwiększa też między innymi olej kokosowy. Tak, jest to jedyny tłuszcz, który oczywiście to nie jest tak, że jak do tej ilości tłuszczy, którą jemy, dołączymy jeszcze olej kokosowy i będziemy tego tłuszczu jeść jeszcze więcej, to on spowoduje, że w cudowny sposób zredukujemy masę ciała. Trzeba jakby ograniczyć inne tłuszcze, a w miejsce tych innych tłuszczy wstawić olej kokosowy. I on jest traktowany przez organizm trochę jak węglowodany. Czyli... Jak to? Tłuszcz? Jak węglowodany? Tak. To dlatego, znaczy? Że jest to jedyny tłuszcz, który nie potrzebuje żółci z woreczka żółciowego do tego, żeby został strawiony. On jest natychmiast zamieniony w energię. Dlatego też wszyscy sportowcy mogą korzystać dowoli z tego tłuszczu, bo on dodaje energii. On powoduje, że aż nam się chce biegać, skakać, czy tam, nie wiem, ćwiczyć. Natomiast i lepsze trawienie. Tak, i do tego też lepsze trawienie ze względu na chociażby, no te, nie wiem, kwas laurynowy. Olej kokosowy przyswajam jak najbardziej. Nawet dzisiaj już wypróbowałam na obiad. Jest pyszny. Pomimo tego, że to jest tłuszcz nasycony, czyli zgodnie z współczesną dietetyką, tutaj można powiedzieć, że są zdania podzielone, bo niektórzy twierdzą, że jest to tłuszcz nasycony, więc powinniśmy go unikać ze względu na to, że podnosi poziom cholesterolu. Część dietetyków uważa, że on nie podnosi poziomu cholesterolu, także tutaj nie mogę powiedzieć w sposób taki 100% autorytatywny. Natomiast uważam, że jest tłuszczem, który nie podnosi poziomu cholesterolu. Ze swojej praktyki, z doświadczenia i z tego, tak, i z doświadczenia Karoliny. Plus fantastycznie nadaje się również jako balsam do skóry. Smakuje rewelacyjnie, pachnie doskonale, fantastyczna odżywka do włosów, balsam do skóry, ale latem, bo wychładza. Na skórze. Tak, i świetnie nadaje się do kuchni tajskiej. Można właśnie, bardzo dobrze się na nim smaży, czyli te wszystkie takie bardzo orientalne smaki, do tego się, one nadają, się dobrze komponują tak. z olejem kokosowym. No a co z tym deserem? No właśnie, a propos deseru i oleju kokosowego, Maciek opracował jeden rewelacyjny deser, to są parowane banany z olejem kokosowym. smakuje no niesamowicie, bardzo aksamitnie, a jest bardzo Tak, wychodzi proste. Z tego coś w rodzaju kremu i wystarczy banany wrzucić na taki parownik, nie wiem, czy koszyczek taki do parowania na około 4 minuty, a później trzeba je zblendować z olejem kokosowym. I można taki deser posypać dla kontrastu, na przykład jagodami godzi. Wygląda bardzo ładnie, bardzo efektownie. Smakuje jak krem. No, może to być smaczne. A przy okazji zobaczymy, parując banany, jak po kilku minutach będzie brązowa woda pod spodem. I wszystkie te toksyny, te brudy wychodzą wtedy. I człowiek mówi, o, to gdybym tego nie zrobił, to wtedy zjadłbym to. Tak, tak, tak. No, to jest niesamowite. To smaczny ten obiad całkiem, ale starczało ci to? Wystarczało do wieczora? Z deserem jest tak, że ja przynajmniej nie jadłam deseru od razu, tylko po jakichś, nie wiem, 40 minutach, 2 godzinach, w momencie, kiedy pojawił się głód przed kolacją, robiłam sobie właśnie na przykład parowane banany. Ale o deserze też piszemy w ten sposób, że jest opcjonalny. Czyli jeżeli ktoś czuje potrzebę, je. Jeżeli nie czuje potrzeby, to po prostu A kto by z tego rezygnował? Z tego dobrego? Zdarzało mi się, że zarezygnowałam, bo nie było czasu, więc... Ale to wiesz, to z innych powodów. A na przykład, pomiędzy posiłkami piłaś jakieś herbaty, nie wiem, siemielniane, litry wody? Piłam dużo wody. Woda bardzo wspomaga oczyszczanie, bo pomaga usuwać toksyny. Piłam imbirówkę, żeby się rozgrzać. My tam proponujemy również herbatkę z igieł sosnowych, która bardzo dobrze oczyszcza, natomiast tutaj się nie pokusiłam, bo nie miałam kiedy się wybrać po igły sosnowe. Och, jeden pan ze Stanów pisze, potwierdzam, olej kokosowy jest najlepszy. Ze Stanów mamy potwierdzenie. Tak? Więc woda przede wszystkim. Woda przede Ale na przykład wszystkim. Tam, czy zieloną herbatę, czy jakiś hibiskus, coś takiego? Nie, piłam nie. tylko wodę i piłam imbirówkę. Bo my często zapominamy, mówimy tak, o, ja tak mało jem, ale herbata za herbatą i każda inna, i każda inna. Ale to też są kalorie. To też ma swoją wartość. Przede wszystkim herbata też odwadnia. Jeżeli jest to zielona herbata albo czarna herbata, która ma teinę, to ma właściwości raz, że odwadnia, a dwa, że bardzo wychładza organizm, więc w trakcie detoksu zdecydowanie nie polecamy. Chciałem dodać, że my jesteśmy zwolennikami nieliczenia kalorii. Och, to duże szczęście. Tak, to jest coś, co się też zmieniło. Ja przez całe to jest życie. Ograniczenie. Tak, ja przez całe życie liczyłam kalorie i to było niesamowite, bo rzeczywiście, jak planowałam sobie dzienne menu, to od razu robiłam w głowie szybką kalkulację i to jest coś, co dzięki Maćkowi się zmieniło. Przestałam liczyć kalorie. Ja mogę tutaj jeszcze dodać, że Hania Stolińska, która jest dietetyczką, która opiniowała naszą książkę, powiedziała, że w momencie, w którym ograniczamy sobie kalorie, to możemy doprowadzić się do niedoborów składników pokarmowych. Szczególnie przy takich bardzo niskokalorycznych dietach, jak dieta kopenhaska, już tutaj dzisiaj wspomniana, którą też sobie kiedyś zafundowałam. A i powiedziała jeszcze jedną rzecz, że w momencie, w którym ktoś jest właśnie na diecie pozdrawiamy, tak? Pewnie śpi. W której ogranicza sobie kalorie, to może właśnie mieć na przykład niedobory białka, że to jest jedyna metoda do tego, żeby mieć niedobory białka. Żeby się doprowadzić do niedobory białka. A skąd białko tutaj, na tym detoksie? Białko jest praktycznie we wszystkich warzywach, owocach. Tylko białko roślinne. Tak, białko roślinne, więc ze wszystkiego. W drugiej części No są soczewice, jest soczewica, więc to są potężne. Jest komosa ryżowa, która ma bardzo duże ilości białka. Jest kasza jagodna, potężne która ma źródła. Duże ilości Zatem nie zapominajmy, białka. Że białko składa się z aminokwasów. I te aminokwasy, właśnie tak jak Karolina powiedziała, występują wszędzie, tylko że nie wszystkie grupy pokarmów mają te same aminokwasy. Niektóre grupy mają niedobory niektórych aminokwasów, więc najlepiej jeść urozmaicenie i w tym momencie nie będziemy mieli niedoborów białka. No właśnie, bo ja kiedyś spotkałam się, to głośna była taka sprawa, że kobieta była 2 lata na diecie. Na kaszy jaglanej była i miała, no, dorobiła się ogromnych niedoborów. I ona mówi, no przecież ja jadłam zdrowo. Ale to jest za mało do tego, żeby żyć. Tak. Żeby te komórki po prostu... Tak, a kasza jaglana ma bardzo dużo białka, natomiast brakowało tej pani, w tej chwili nie chcę skłamać, bo nie mam aż takiej pamięci do nazw, natomiast chyba być może, że metioniny, być może, że któregoś z aminokwasów, które z kolei są na przykład w roślinach strączkowych i roślinach na przykład zielonolistnych. I co ciekawe, mitem również jest, że mięso zawiera komplet wszystkich aminokwasów. Nieprawda, komplet wszystkich aminokwasów jako jedyne z tego, co pamiętam, zawiera tofu. Więc też w trakcie, druga część detoksu, Maciek już o tym wspomniał, wprowadzamy węglowodany złożone, wprowadzamy pestki. Dla mnie było to super, dlatego że one dostarczają energii, więc od razu robi się cieplej i zaczynamy inaczej funkcjonować. A jeszcze a propos, bo tam wiem, że na kolację zupy, tak powiedziałaś, ale czy to były takie, nie wiem, zupy kremowe, czy taka prawdziwa zupa z wieloma warzywami? Co tam było? Co ty tam jadłaś? Były i zupy z wieloma warzywami, bo było minestrone, była nasza, no taka prawie, że polska pomidorówka, był krem z brokułów, była zupa tajska, więc pełna różnorodność. A dodawałaś tam coś? No nie wiem, jakieś makarony? Nie, absolutnie. Nie, wieczorem bez, no pierwsze 4 dni w ogóle nie ma makaronów. Mhm. Później jednego dnia korzystamy z makaronu ryżowego, natomiast nie, wieczorem same warzywa i owoce. A dlatego zupa, żeby zrobiło się ciepło w brzuchu i tak, żeby spokojnie zasnąć, tak. Jasne. Owoce, ale owoce nie w postaci surowej, tylko w postaci pieczonej. Czyli pieczone jabłko, tak. Jeśli, albo te parowane banany. Tak. O, albo smaczne, na przykład fantastyczny, to już też w tej drugiej części detoksu mój osobisty faworyt, pieczone gruszki z kremem z siemienia lnianego i kokosa. Rewelacja, naprawdę. Musi być smak niezły? Przepyszne, naprawdę. Krem i smakuje... mleka kokosowego, tak, bo powiedziałaś kokosa, natomiast mleka kokosowego. No, dzisiaj naprawdę. Są to tak dostępne towary, to nie jest wszystko drogie. Z mlekiem kokosowym oczywiście trzeba uważać. Tutaj też Maciek mnie również na to uczulił, bo większość mlek dostępnych w sklepach ma bardzo dużo konserwantów, więc wybieramy takie... No to które takie... kupować? Są polskie, jest jedna polska marka, która ma bardzo... Ale nie chodzi skład. O markę. Takie, które na co mają... zwracać uwagę? Na to, żeby nie było zbyt dużo E w składzie. One są jakby w składzie wypisane. Wypisane. Mhm. I żeby była duża zawartość kokosa, 75%, to jest taka opcja... Co najmniej. Tak. Tak? No dobrze, smacznie to brzmi. Pilnować się będę, to teraz zagramy. Czas, ty jest. bezbolesny, smaczny, zdrowy, ale detoks. Można, nie wiem, stracić 3 kg, a można i 30. Z tym, że ten detoks jest początkiem do nowego życia, do nowego jakościowo życia. No i właśnie, czy po detoksie, kiedy wchodzimy, rozumiem, że w różne kombinacje tego, co jedliśmy na detoksie, czyli warzywa, owoce, kasze i tak dalej. Gdzieś jest miejsce na takie rzeczy, no nie wiem, jak kawałek ryby, kawałek mięsa. Czy to w ogóle się może zdarzać, czy zupełnie nie? Znaczy, my osobiście jesteśmy na diecie laktowegetariańskiej, jemy niedużą ilość serów, nie pijemy mleka. Używamy trochę masła sklarowanego, szczególnie ja. Natomiast ja nie wiem, ja jestem osobą, która nie robi podziałów i uważam, że w momencie, w którym ktoś odczuwa potrzebę jedzenia mięsa, to powinien to mięso jeść. Powołuje się tutaj cały czas na ajurwedę. Bo mamy inne typy metaboliczne. Tak, dokładnie. Powołuje się cały czas na ajurwedę. Ajurweda w niektórych przypadkach zaleca jedzenie mięsa, pomimo tego, że jest raczej skłonna bardziej jakby reprezentować tą dietę wegetariańską. Mm-hmm. Ale na pewno nie mogą być to rzeczy smażone bardzo. Tak. Chociaż oni używają właśnie, oni robią to mięsko w tym głębokim tłuszczu, ale to jest tak raz i już wyciągane. My nie mamy tego w swojej kulturze, tylko jak sobie usmażymy, najpierw musi być panierka, otoczka. Ja myślę, że z mięsem też taka tutaj bardzo mi się od razu przypomina historia mojego przyjaciela, który w pewnym momencie przestał jeść mięso, bo zaczął medytować. I śniło mu się to mięso po nocach. Ślinił się strasznie na to mięso, ale okazało się, że praktycznie w ogóle nie je roślin strączkowych. Jego dieta składała się głównie z chleba z serem. Więc warto też obserwować, jeżeli mamy ochotę na mięso, mamy ochotę na białko zwierzęce, to prawdopodobnie to oznacza jakiś brak. Więc obserwując, jesteśmy w stanie dojść do tego, czego nam tak na dobrą sprawę brakuje. I być może da się to uzupełnić dietą roślinną. Ale kiedy jest czas na obserwację? Chyba wtedy, kiedy wszystkie sposoby i metody zawodzą, to wtedy człowiek mówi, no kto mi pomoże? No i zaczyna wtedy jakoś, prawda, do środka. Ból nas kieruje do środka, więc tak. Ból istnienia. Ból bardzo mocno cię tam potargało? No tak, potargało, ale jestem wdzięczna, bo gdyby nie potargało, to nie byłabym tutaj, gdzie jestem w tej chwili. Dopiero w momencie, kiedy naprawdę zaczyna boleć i kiedy już sobie nie radzimy, kiedy już dzisiaj o tym też mówiliśmy, osiągamy swoje prywatne dno, wtedy rzeczywiście zaczynamy szukać w środku, a nie na zewnątrz. Czyli już nie grzebiemy tylko i wyłącznie w tym, co mamy na talerzu, tylko zaczynamy zaglądać, dlaczego to, co mamy na talerzu, działa tak, jak działa. I dlaczego wybieramy to, a nie co innego. Dokładnie. Prawda? Dlaczego Maciek jadł gluten, wiedząc doskonale, że jako dziecko miał problemy z celiakią. Tak, ja miałem po prostu bardzo... klapki na oczach. Dokładnie, pomimo tego, że nie wiem, co chwilę Karolina się ze mnie śmieje i mówi, Boże, następną książkę czytasz o dietetyce, ja już nie mogę, już wziąłbyś, nie wiem, coś innego poczytał, a ja po prostu fascynuję się tym i było tak już od paru ładnych lat. A pomimo tego jadłem pieczywo i jadłem makaron. Potrafiłem makaron zagryzać bułką. O, to niespotykane. Tak, ja byłam w szoku, kiedy zobaczyłam pierś za pierwszym razem. Natomiast tak, ale tutaj wracamy do punktu wyjścia. U podstawy tego leżało wypieranie emocji. Brzydkie słowo, nie wypieranie. Tak. Nie udawanie, że tych emocji nie mamy. Współcześnie lubimy mówić, że sobie radzimy z emocjami. Ze wszystkim, bo tak należy, bo tak wypada. Bo tak natomiast wszyscy, mówiąc, prawda? Że radzimy sobie z emocjami, mamy na myśli to, że po prostu spychamy te emocje na boczny tor i cały czas je czymś zagłuszamy. A co, lepiej rozpłakać się, lepiej pokazać, że tu jestem słaba, że tu mi nie wychodzi? Ale to jest właśnie siła. Pokazać, że tu mi nie wychodzi. Przyznać się przed samym sobą, nie wychodzi mi z tą wagą, nie wychodzi mi z tą dietą. Dopiero wtedy to jest ten moment akceptacji. Mhm. To ciało z tą myślą są bardziej spójne. Tak. Bo to ja przypomnę państwu, że to nie myśl decyduje, tylko ciało decyduje. A myśl idzie za ciałem. A nie odwrotnie. A nie ciało za myślą. Więc trzeba mieć świadomość tego pełną. Ja myślę też, że każda komórka ma swoją własną inteligencję. Każda komórka czegoś chce. Jeśli one się połączą wszystkie razem, to stanowi jakby bardzo wyraźny głos, który możemy usłyszeć, no tak. Jeśli się wsłuchamy w siebie. Pani Krystyna pisze, ona ma 50 kilka lat i pisze, kiedyś byłam bardzo chuda, ale przed 40 zaczęłam tyć i tak jest do dzisiaj, 20 na plusie. Nie jestem za bardzo gruba, tak na oko, ale pod ciuchami brr. Muszę schudnąć trochę, ale ćwiczenia, bieganie, pływanie odpadają ze względu na kręgosłup i stawy. Nawet ze spacerami mam kłopot i jeszcze niedoczynność tarczycy. Do tego mam syna, 24-letniego, z zespołem Aspergera. To odmiana autyzmu, skład autyzmu wchodzi. Pracowałam gdzieś więc problem, bo nie wszystko zje. Po lekach parę lat temu przytył strasznie. W pierwszym rzucie 17 kg w 3 miesiące. Na szczęście miał niedowagę. Teraz waży 95 kg i problem, jesteśmy alergikami. Nie jemy mleka, jogurtów, serów, cytrusów, pietruszki, selera, imbiru, pieprzu, cebuli, papryki, czosnku, pora. Mam jeszcze córkę, która po marchewce puchnie. Syn nie je pomidorów, cukinii, ryb. Za to syn je na okrągło filety i z piersi kurczaka z makaronem lub ryżem. Warzywa wyjątkowo, jabłka dwa razy w roku. I mam jeszcze córkę 20-letnią, która dba, żeby nie przytyć, też alergiczka. Moje dzieci od urodzenia bardzo długo były bezmleczne, bezglutenowe, bezjajeczne i takie inne tam rzeczy. Z wielu wyrosły, ale nie ze wszystkiego. Czy ten detoks da się dostosować do takich osób jak my? Pyta pani Krystyna. Ja tutaj, na co zwróciłem uwagę, to jakby to słowo muszę, ono mi tak jakoś bardzo mocno utkwiło w głowie. I jakby, no nie wiem, dobrze by było, żebyśmy chcieli, a nie żebyśmy musieli. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. No nie wiem, to jest coś, co tak mnie po prostu poraziło tutaj. Natomiast zdecydowałbym się na znalezienie jakiegoś dobrego lekarza, naturopaty, który mógłby doradzić szczegółowo, dlatego że taki ogólny detoks nie jest w tym momencie dobrą rzeczą, szczególnie na samym początku. Jasne, zwłaszcza, że tam jest tyle przeciwwskazań, tak. Że nie można byłoby jakoś sensownie dać odpowiedź. Ale pani Krystyno, proszę o adres, za to książkę pani wyślemy. Niech pani... Na pewno wszystkie rady żywieniowe zawarte w drugiej części książki mogą bardzo pani pomóc i całej rodzinie. Na pewno przy niedoczynności, przy tarczycy, przy stawach, to są wszystko sytuacje zapalne. To pierwsza rzecz, jaka mnie się kojarzy, wyrzucić z diety wszystko, co powoduje, co nasila stan zapalny w organizmie. Tak, i tutaj też będą dobre tłuszcze omega-3, czyli te, które właśnie są przeciwne do tych reakcji prozapalnych. Mm-hmm. Czyli chociażby właśnie ten olej lniany, olej rydzowy, który zawiera jeszcze nawet więcej omega-3 niż olej lniany. Lub fantastyczny w Polsce nieznany olej, którym ja ostatnio bardzo się cieszę, olej Inca Inci. Jaki? Olej Inca Inci. A cóż to takiego? To jest olej z rośliny Sasha Inci, która rośnie w Karolina, wymyśliłaś coś. Nie wymyśliłam. Jest rewelacyjny na skórę i zawiera jeszcze więcej omega-3 niż olej lniany. No wiesz, ale co nasze, to nasze. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Jest pan na antenie, słuchamy. Zadzwoniłem do państwa, przysłuchuję się tej audycji, zresztą często słucham pani audycji i robi pani taką dobrą robotę, zwracając ludziom uwagę na pewne aspekty życia w pewnej higienie. Często jak widzę w hipermarkecie, ze smutkiem patrzę na ludzi, którzy pchają przed sobą wózek pełen kłopotów, które niedługo się objawią. Po prostu ludzie bardzo często nie myślą, a potem nagle się martwią, skąd się to wzięło, skąd jestem chory, albo myślą, że to jakaś zemsta Pana Boga, albo złego sąsiada, złe modły sąsiada. Natomiast tak słucham i troszkę zadzwoniłem z takim no, pomysłem pomocy, o może tak. O, słuchamy. Dlatego, że tak słucham wypowiedzi i tak są różne problemy, a to dieta taka, a dieta. Mam spore doświadczenie, może żeby było wiadomo. Mam spore doświadczenie. Pracowałem w pewnym networku, którym głównie zajmuję się oczyszczaniem organizmu, zdrowiem i różnymi takimi sposobami. Networku, który zajmuje się, nie będę wymieniał nazwy, bo nie chcę robić żadnej tam kryptoreklamy, ale zajmuje się, preparaty są stworzone przez bardzo fachowych ludzi, tworzone były latami i mają bardzo dobry wpływ na organizm. Jest taka dieta, nazywa się meło. Oparta jest głównie o te preparaty. Wymyślono ją na wschodzie, tam gdzie rzeczywiście medycyna jest może mniej nowoczesna niż u nas, ale bardziej zajmuje się człowiekiem niż taką rozpędzoną nauką. I dieta jest bardzo skuteczna, nie wymaga aż takich strasznych wyrzeczeń. Jest oparta częściowo również o pewien schemat takiego, powiedziałbym, ascetycznego odżywiania się i przy okazji stosowania tych preparatów, ale jest ona raczej również detoksykująca organizm. I jednocześnie jednym z elementów jest właśnie kawa. Tu słuchając audycji słyszałem, chyba pan, który uczestniczy, powiedział, że kawa to jest bardzo szkodliwa, niepotrzebna. Zbierałem trochę materiałów o kawie i myślę, że inne mam zdanie na ten temat. Aż tak nie było, że oni tylko nie piją kawy. Zresztą powiem panu, ja uważam... Źle robią. Ja drugą część układu swojego detoksykuję kawą, a ja to raz na pół roku, ale lubię wąchać kawę, lubię sobie przygotować kawę na przykład. No, ale tutaj dieta mełu jest bardzo pomocna. W zasadzie w 2-3 tygodnie, oczywiście mówiąc o odchudzaniu, się specjalnie nie zajmuję odchudzaniem, ale mówiąc o odchudzaniu, to jest sprawa strasznie indywidualna. Panie Krzysztofie, ja sobie zapisałam tę dietę i będę to zgłębiać. Jeżeli dotrę do materiałów, do źródeł... To znaczy ja mogę wysłać pani... Bardzo proszę, grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Oczywista. Mogę poza audycją pani podać kontakt i może, bo ja pani powiem tak, jest jeszcze parę innych rzeczy, które mogą pomóc ludziom. Tu przed chwilą właśnie słuchałem już na słuchawce, radio miałem włączone, słuchałem na słuchawce. Dostała pani, nie wiem, list czy maila od kogoś, kto strasznie jest uczulony, ma problemy ze wszystkim. Uczulenie to jest nic innego jak zanieczyszczony przewód pokarmowy, a w związku z tym cały system komórkowy również jest zatoksynowany. I to jest główna przyczyna uczuleń. A są dostępne preparaty, niestety nie u nas, bo są blokowane przez koncerny farmaceutyczne, ale są preparaty, które są obojętne absolutnie dla organizmu, a powodują cudowne oczyszczenie przewodu pokarmowego. I można to zrobić bez najmniejszego ryzyka, dlatego że one nie mają żadnego wpływu na organizm. Są czymś takim jak wycior. Takim wyciorem byśmy sobie przeczyścili przewód pokarmowy, a to nie ma żadnego wpływu na organizm, bo zupełnie nie jest wchłaniane przez organizm i ten organizm nie reaguje ani dobrze, ani źle. Znaczy, korzyść jest później dopiero, kiedy to jest oczyszczone. Z tym, że po takim oczyszczeniu trzeba natychmiast przewód pokarmowy zasiedlić tymi poprawnymi bakteriami, żeby całe dzieło nie poszło na marne. Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękujemy za wszystkie podpowiedzi. Ja to wezmę przede wszystkim pod uwagę. Będę szperać, żeby znaleźć nowe wiadomości, nowe informacje. Być może przydadzą się po prostu ludziom, słuchaczom. Dziękuję pięknie. Wracamy do maili. Piotr z Sudetów pisze: nigdy nie miałem problemu z utrzymaniem zdrowej, zrównoważonej diety. Nie ciągną mnie słodycze, ale absolutnie nie potrafię odmówić sobie pieczywa. Przychodzi niesamowite pożądanie. Białe bułeczki pszenne znikają jedna za drugą w żołądku. Do tego koniecznie z dużą ilością masła, którego na co dzień nie potrzebuję. Na razie nie potrafię nad tym zapanować, być może dlatego, że takie zamiłowanie do bułek to miłe skojarzenie z dzieciństwa. Czyli emocje też za tym stoją. Mogą stać emocje, może stać kandida na przykład. Jeżeli organizm mamy przerost kandidy, to wówczas będzie nas ciągnęło właśnie do białych bułeczek i do cukru, bo właśnie tym się owa kandida odżywia. Dlatego też tutaj na samym początku mówiliśmy o intuicji. Rzeczywiście w momencie, kiedy organizm jest zanieczyszczony i kiedy na przykład mamy problem z przerostem kandidy, to rzeczywiście będzie nam źle podpowiadał, bo będzie nam się chciało cukru, będzie nam się chciało białego pieczywa i tak dalej. Więc to mogą być różne powody, ale mogą też za tym pewnie stoją emocje. Panie Piotrze, a ja powiem panu tak. Ja pana rozgrzeszam, ponieważ zostało udowodnione, że pieczywo pszenne biologicznie uzależnia. Jest to jak 2 razy 2. Tak jak cukier biały. Tak, także to jest zrozumiałe, że nie jest jedna bułka, tylko 10 następnych. No co ja bym panu powiedziała? No niech pan sięgnie po tego, jeśli pan chce koniecznie coś z tym zrobić i tak naprawdę ani na niby, to jednak warto albo sięgnąć albo po Davisa, po książkę Davisa, albo Hymana, albo William Davis, Dieta bez pszenicy, i pan tam się naprawdę dowie. Ja byłam porażona. Całą noc nie spałam, jak przeczytałam tę książkę. I zaraz tutaj państwu przyniosłam te wszystkie informacje. I o dziwo, ludzie, którzy robili tę dietę zaraz, kiedy wzięli ją z książki, bo Davis też ma tam dietę na końcu, dzwonili tak kilka miesięcy później, co to im dało, bo pozbyli się nie tylko swoich dolegliwości, ale też innych, które się nagle wydawało się tam jakieś drobiazgi, ale też zniknęły. Więc jeśli pan mówi, panie Piotrze, na poważnie, to do roboty. Davis, William Davis, dieta bez pszenicy. I zobaczy pan, dlaczego pan tak reaguje. No bo nad tym wtedy, kiedy człowiek zacznie jeść konkretne rzeczy, ale nie to, to po prostu zaczyna inaczej myśleć. No bo ciało się inaczej zachowuje. Wyrzuca, wywala toksyny. Ja bym tutaj jeszcze tylko dodał, że jakby gluten traktowałem troszkę jako taki wypełniacz. Jak zdałem sobie sprawę z tego, że nie wiem, praktycznie nie ma tam żadnych wartości odżywczych, no to nie wiem, coś po prostu się we mnie zmieniło i starałem, poszukałem takich nowych wypełniaczy. Na przykład dla mnie takim wspaniałym wypełniaczem, czymś, co mi w jakiś sposób zastępuje, jest ryż. Po prostu. I w ogóle wszystkie kasze. Czyli zdałem sobie sprawę z tego, że nie wiem, no, po spróbowaniu na przykład chleba bezglutenowego powiedziałem nie. Czegoś takiego nie będę jadł. Nie, nie, nie. I to nawet bym przestrzegała, bo ten chleb bezglutenowy jest właśnie z tej zmienionej pszenicy, która ma 50 DNA zamiast 18. Ja mogę powiedzieć, że znaczy w swoim DNA ma 50 chromosomów zamiast 18. Miałam taki moment bodajże w grudniu, kiedy bardzo męczył mnie croissant. W sensie potrzeba croissanta, konkretnie takiego migdałowego z frangipanem. Mam nadzieję, że za bardzo nie reklamuję croissantów. Natomiast Maciek powiedział, że powinnam się posłuchać i zjeść owego croissanta. I przyznam, że był to jeden z bardziej traumatycznych momentów, jeżeli chodzi o dietę. Czułaś chemię? Czułam chemię, poczułam się strasznie, bolała mnie głowa, nie miałam energii. Naprawdę w połowie croissanta już wiedziałam, że no, pewnie przez dłuższy czas się to nie zdarzy, a bardzo często właśnie w momentach braku, w momentach jakichś takich słabszych psychicznie właśnie rzucałam się na pieczywo i na owe croissanty. Ale próbowałaś jeść czekoladę na przykład? Co tam jeszcze? Czekolada nigdy nie... Czekolada, ale kiedy próbowałam jeść? No teraz już po tej diecie. A teraz to Maciek robi rewelacyjną czekoladę, która jest ciemną czekoladą wysokoprocentową z dodatkiem na przykład mielonego na świeżo siemienia lnianego albo orzechów i rodzynek. Jest naprawdę fantastyczna i praktycznie nie zawiera cukru, bo ciemna czekolada ma go niewiele, więc... Czyli gorzka czekolada, 70%, rozpuszczona w kąpieli wodnej, ja tutaj teraz powiem. W kąpieli wodnej. I na szczęście nie siarkowane, a ziarno kakaowe siarkowane, proszę pana? Ja już na takie szczegóły nie zwracam uwagi. A to jest podstawa. Jeśli ktoś chce sobie jakby kupić czekoladę ekologiczną, tak, proszę bardzo, można kupić ekologiczną. W tej chwili nawet są teraz surowe czekolady w sprzedaży, natomiast stwierdziłem tutaj w tym momencie, że nie będę przepłacał. Biorę orzechy albo migdały, miele, dodaję rodzynki, dalej miele, robię z tego coś w rodzaju granulatu, dodaję troszeczkę szczyptę soli dla przełamania smaku tego takiego intensywnie słodkiego od rodzynek i wlewam tą czekoladę rozpuszczoną i z tej masy formuję czekoladki, którymi się wszyscy zachwycają. Pyszno. Słuchajcie, na koniec, bo już te 2 godziny minęły, pisze pan Mikołaj, zajmuję się ruchem, jestem zawodowym tancerzem, więc ciało to dla mnie nie tylko świątynia duszy, ale także mój zawód, moja praca, moja pasja. Obserwuję, jak w naszym kraju przez przeszłość PRL-u, gdy pozostawało ono tematem tabu, wciąż jest nieco tabu. No, nieco, o właśnie tutaj, tak, dziwne słowo, nie rozczytam. Cieszę się, że coraz więcej mówi się o diecie, o zdrowym ciele. Chciałbym się dowiedzieć, czy lepiej odczekać na moment spokojniejszej pracy, żeby sobie zrobić detoks, czy mogę zdecydować się na dłuższy detoks, pracując codziennie, na przykład tańcząc spektakle, prowadząc zajęcia z tańca, czyli mam takie 4 godziny dzienne sporej dawki wymagającego ruchu i aktywności. Czy wtedy można zrobić sobie ten detoks? Ja osobiście nie polecam. Bardzo, tak jak mówię, najczęściej w trakcie detoksu drugi, trzeci dzień był bardzo newralgiczny, zmęczenie, źle się czułam, więc... No są warto, góry i doły. Tak, warto... I więcej dołów. Oczywiście, tak. Może być więcej dołów, może być mniej dołów, wszystko zależy od... Wszystko jest bardzo indywidualne, w zależności od tego, jak jesteśmy bardzo zanieczyszczeni. Więc warto poczekać na najlepiej w optymalnej sytuacji 7 dni wolnego, jeżeli nie, to zaczynać detoks na przykład przed weekendem w czwartek, tak żeby ten newralgiczny moment przypadł na weekend i rzeczywiście mieć wtedy trochę czasu dla siebie i na odespanie. Wiecie, co mi przyszło do głowy, że wszystko byłoby pięknie. Marzy mi się, żeby koło naszej pracy albo w naszej pracy były takie, takie stołówki, gdzie można byłoby właśnie świetnie zjeść, gdzie można byłoby wypić zielony koktajl, gdzie można byłoby, nie wiem, mieć imbirówkę pod ręką, cokolwiek. Wtedy o wiele szybciej po prostu doszlibyśmy do siebie, do równowagi i potem już do pełnej harmonii. Jest jedno miejsce takie w Polsce, to Kielce. Tam wiem, że urzędnicy z ratusza po prostu mają taką restaurację, bliziutko. Jak chcą iść na detoks, to idą na detoks. I jest tam inaczej wszystko gotowane. Ale chciałabym, żeby to się działo tak w ogóle w Polsce, żeby to było powszechne. Mniej chodzilibyśmy, patrzcie, ile byłoby cudownych rzeczy. Nie czekalibyśmy na żadne tam, w żadnej kolejce do lekarza. Nie chodzilibyśmy do tych lekarzy. Byśmy sami sobą cudownie zarządzali. Byśmy mieli sprawne ciała, a przy tym właśnie sprawne umysły. Bylibyśmy elastyczni. Ile cudów! To byłoby cudne życie innego rodzaju. I ja myślę, że wszystko wskazuje na to, że warto tą drogą dokładnie podążać. Czyli do Kielc. Nie do Kielc. Każdy u siebie po swojemu, ale z dobrą wolą i żeby nie było czegoś takiego, że ja nie mam czasu na własne gotowanie, ja nie mam czasu, to wszystko kosztuje wysiłku, pracy. Ja chcę tak na już, na już, na już. Nie da się tak. W fantastycznym kursie, na którym prowadzący powiedział, jeżeli ty nie masz czasu na to, żeby ugotować sobie obiad, to na co masz czas w życiu? No właśnie. Trzeba mieć w życiu czas na życie. Prawda? Dzięki pięknie za spotkanie. Dziękujemy. Karolina Szaciło, Maciek Szaciło, gościli w Trójce. Cudownie z wami było się spotkać. Dziękujemy bardzo. Macie jeszcze poweselną energię. Mamy jeszcze. No więc wspaniale, że gościliście u nas. Dziękuję, kłaniam się, Grażyna Dobroń. Program trzeci.